मेरा शंकर बड़ा भोला भाला है। मेरा शंकर बड़ा भोला भाला है। पहने कंठन में सर्पों की माला है। मेरा शंकर बड़ा भोला भाला है। तीनों लोकों में सबसे निराला है। मेरा शंकर बड़ा भोला भाला है। सबसे निराला है, मेरा शंकर बड़ा भोला भाला है।